شعبہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ قطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مرد ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5832۔